ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. د دین درې مواقع بیانېږي، یو سل دویشتم نمبر آیاته پورې واقع د موسی علیه السلام او واقع د هارون علیه السلام. دام د الله تعالی محتاجان بندګانو الیه نو او شفاعای شفاعای قهریه دا نشي کېدلی. ولقد مننا و یقینا احسان کړی مونږه علی موسی په موسی علیه السلام او په هارون علیه السلام باندې ونجیناهما او بچ کړی مونږه هغې لره من الکرب العظیم دغه غم لوی نه دا غم لوینه مراد درینه سره یا مراد درینه غر کېدل فرعونیانو دي الله تعالی دا غنه بچ کړو. او دویم قول مبصرین دار چې مراد درینه هغه غلامی د فرعونیانو ته مراد ده. تفسیر جلالین دغه لیکلی دي الله تعالی د فرعونیانو د غلامین موسی علی السلام او هارون علی السلام دا خلاص کړی ونصرناهم او امداد کړي او امداد کړي مونږه د موسی علی السلام او د هارون علی السلام او دغه قوم سره فکانو هم الغالبین نو دیو شول زورور اغه الله تعالی زورور کړل. و اتیناهم الكتاب المستبین او ورکړي مونږه دغه دوه تعالی کتاب المستبین اغه کتاب چې ښکارا حکمونه والو نه الله تعالی ښکارا حکمونه پاږي کې المستبین پورا رڼا والا المستبین پورا ښکارا کتاب پورا احکار احکام د الله تعالی په غی کی و هدیناهما صراط المستقیم او مضبوط کړی مونږه غدوان دره په لار نه غوان نه الله تعالی په خپل دین باندې مضبوط کړی و ترکنا علیهما فی الاخرین او پری خیر مونږ په غدوان باندې پورستانو خلق کی ذکر حسن او ثناء جمیل سلام علی موسی سلام دی په موسی علی السلام او په هارون علی السلام باندې انا کذالک نجل المحسنین یقینا دا سی بدلو ور کومه خیسته عمل کوونکو ته انهما من عبادنا المؤمنين يقينا دا دوانه زمنګ د بندګان مؤمنانو نه و ان الیاس لمن المرسلين په دې لسو آیاتونو کې څلورم واقعي بیانې په دې کې ذکر د عبدیت د الیاس علیه السلام دی د الله تعالی دین طرف ته دعوت ورکړی محتاج بندو د الله تعالی او په شرک باندې رد کړی دی و ان الیاس او یقینا الیاس علیه السلام نه من المرسلين خامخاده لګل شو پیغمبرانو اذ قال لقوم كرجو القوم فلذالات تقون اي نبج کی گری شرک نہ سمان دا زان دا شرک نبج کی اتدعون بعلا اي تاسو حاجتون غواړی د بعل بوت نو تدرون احسن الخالقین او پریک دی تاسو هغه خیسته شکل جوړون کی خیسته شکل جوړون کی چره الله تعالی دے هغه تاسو پریک دوی هغه م پریک دی ان الیاس من المرسلین عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ نقل لی و الیاس علیہ السلام د دې نوم ادریسو او الیاس دغه لقب دی یا نور اقوالم د مبصرینو په دې کې شته. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بل طرف ته تللی دی بل بل سوی هغه دی دی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وی حدیث ذکر کړی دی وی هغه ژوندی دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات هم سره شوی دی ادریس علیہ السلام. الیاس علیہ السلام چې نوم یې ادریس او په الیاس دا غی لقب و. امام زهبی رحمۃ اللہ علیہ امام سید رحمۃ اللہ علیہ او امام زهبی رحمۃ اللہ علیہ په هغې باندې رد کړی دی وایي خضیر علیہ السلام او الیاس علیہ السلام دا دواړه ژوندي نه دي بلکې دا مړه شوي دي او دا کومه خبرې چې دي دا رسوپیا کرامو دي او کومه احادیث چې د دې په باره کې ذکر کړي دي نو هغه موضوع احادیث دي. کله کله ډېر لوی عالم خو لیکن خطا شي بس ذهن یې کارونه کې بهیو دی اتدعون بعلا آیا په حاجتونه آیا حاجتونه تاسو غواړئ د بعل بوتنه. مفسرین لیکلی دي بعل چې دی دا د زنانه په شکل باندې د سرو زرو نه بوت جوړ کړی د زنانه په شکل باندې. او مفسرین سره دام لیکلی دي شل زرا دا اوګدو شل گزې بابا شل گزې بابا غالبا په چار صد کې وشته دی شل گزې بابا غیته وي نو دا چیرې شل گزې او ده شل گزا شل زراع دا اوګدو او د سرو زرو نه جوړ کړی. او مفسرین لیکلی دي سلور سوه منجواران دي سلور سوه منجواران مرداران به دې ته ویدل. او مفسرین لیکلی دي کله په دې کې شیطان ورننوته نو د خپلو منجوارانو سره بیا خبرې هم کولې خبرې به هم سره کولې نو ادریس علیه السلام په هغې باندې رد وکړ الیاس علیه السلام و تذرون احسن الخالقین او پرېږدی تاسو ښایستره شکلونه جوړونکي الله اوس دا خیسته شکلونه جوړونکي څوک دی چې هغه الله تعالی دی ربکم چې رب ستاسو دی و رب آبائکم الاولین او رب دی ستاسو مشرانو زړو د مخکینو مشرانو ربم دغه الله تعالی دی او استاد ربم الله تعالی دی فکذبوه نو دروغجن او غناغی دره و انه لمحذرون یقینا دی به حاضر کله شی په عذاب د الله تعالی کې الا عباد الله المخلصین مگر بندگان د الله تعالی بچ ساتل شوی او ترکنا علیه فی الاخرین او پری خو دمونږ په دوانی پورستانو خلکو کې ذکر حسن ثناء جمیل سلام علی الیاسین سلام دی په الیاس علیه السلام باندې الیاسین دا به کیس بل دا به کیسو کراغه الیاسین مبصرین لیکلی دی غوړه خبردار چې مراد درینه دا الیاس علیه السلام ته مراد دی خو لیکنه عرب په اسماء عجمیو کې ډیر زیات تصرفات کوي او پدی کی هغه پدی کې څه نقصان نشته ری نو دا الیاس علیه السلام دی خو عرب په اسماء عجمیو کې ډیر زیات تغییر او تبدیل کوي نو الیاسین دا الیاس علیه السلام دی ان كذلك نجل المحسنين يقينا دا صفات لو ورکم غا خيستا عمل كون کو تا انه من عبادنا المؤمنين يقينا و دي زمون دا بندگان مؤمنانو نه و ان لوط من المرسلين بين زم واقع بياني دا احتياج لوط عليه الصلاه والسلام پنجات کے الله تعالی ته محتاج او پنجات دا اهل کے الله تعالی ته محتاج یو صلات درشم نمبر ایت پر ودا بیانی او زجر او تخویف ذکر کی کی منکرین تا وإن لوط يقينا لوط عليه السلام من المرسلين خام خادر کله شو پیغمبران نو اذن جیناو کله چ خلاص ک مونږه غیل رو اهل او کورنۍ دغه اجمعین ټول لره الا عجوزا فی الغابرین مگر بډای دغه پاتې کیدون کې او په عذاب کې مخکې تفصیل بار بار بیان شوه ثم دمرنا الاخرین او بیا مونږه هلاك ل تواق ل غور سنوخ او نور خلق لره وانکم لتمرون علیهم مصبحین او یقینا تاسو ورتیری گئی امکی والا او پاغیبان مصبحین په وخت سوا کی و باللیل او د شپې په وخت کې بلا تعقلون ایا تاسو عقل نکار نه خلی درې سمانه مفسرین لیکلی دي مکی والا بچ سحر وته لمکینا نو دلوت علی صلوات والسلام قوم چې وکمزه کی توا شوه دي نو چې سحر وته ماخام لبا غیزه تر رسیدل او کله چې ماخام وته نو سحر بر رسیدل نو و انکم لتمرون علیهم مصبحین او تاسو ورتیری گئی پاغی بانی پا وقت سوا کی کل جی تاسو رمکین سپر شروع کئی دستیم نما خام و باللیلی او تاسو ورتیری گئی پاغی بانی دشپی کل جی سپر شروع کئی تاسو سحر نو دشپیش پی اغزی تورو رسی اپلا تعقلون نو آیا تاسو دا عقل نکار ناخلی مانا دا شوید چی لگ عقل دا عقل نکار واخلی سوچو پی کرو کئی